«Здалися?» – сумно притакнув Чуйкевич. «А Галаган?» – спитала Ганна і глянула на Мручка повними сліз очима. «Хто раз свого рейментаря зрадив і на чужу службу пішов, лицарської честі позбувся, той не чоловік, а звір. Як звір лютував пан Галаган на Січі, товаришів своїх по достоїнству казнив, одним рубав голови, других вішав, інших мордував так, як у поганстві за давніх мучеників не бувало. Як у Батурині, так і тут, на тратвах до шибениць і хрестів прибивали людей і пускали для постраху Дніпром. Тьфу!» Сплюнув і очі рукою прикрив. Видно, що не міг спокійно розказувати про тії звірства. Чуйкевич нервово ходив по хаті. Мотря крізь вікно дивилась кудись у далечінь. «Навіть покійникам спокою не дали», – розказував Мручко, голосом дрижучим від зворушення. «Розривали могили, викидали мерців, втинали їм голови, здирали шкури і вішали на списах. Дич! Сіркову могилу теж зневажили і перед чернечими гробами не спинилися. Живодери! А тоді всі курені і всі будівлі зруйнували і спалили, вали фортифікації збурили, гармати вивезли, січову церкву злупили і, забравши старшин у диби закутих, відійшли геть. Кажуть, цар дуже похвалив Галагана за те, що він, прокляте кубло, корінь зла і зради знищив і Бога Всемогущого благодарив за це зі стрільбою. Та чи Бог ці благодарення прийняв, не знаю. Бог москалям сприяє, промовила крізь сльози Ганна. Від нас він відвернувся. «А як же не відвертатися?» – питався Мручко. «Коли ми обиджаємо його незгодою, сварнею і найгіршим із усього зла – зрадою. Поки на Україні виростатимуть носи й галагани, поти нам добра не буде. Не дивуюся нашим чорнякам, що затуркані й загулюкані йдуть туди, куди їх силою потягнуть, або як вовки і шакали по лісах та нетрях. Жирують. Але панству нашому ніяк простити не можу, що воно, як полова від зерна, від свого гетьмана відлітає. Не через що друге, а через них пропаде Україна». Зніяковіли, почувши таке слово з уст бадьорого Мручка. Зле знали, і він сумної починає. Аж відізвалася Мотря. «Полова хай летить, та останеться зерно. І хоч його нині копитами в землю затопчуть і кров'ю полють, прийде весна, зазелениться і колосом здоровим покриється українська нива. І чим тяжчий буде посів, тим буйніші збиратимем жнива. Збурили січ, так що? Запорожці новим кошем сядуть, а збурять його, нове місце знайдуть, наша земля велика. І буде так, поки в кожній українській груді своєї січі не буде». Стояла у вікні, лицем звернена на хату. Гаряче українське сонце золотими контурами обрисовувало її стать. Волосся горіло, як сяєво над головою святої. «Сказали аз, скажемо і буки», – промовив Мручко, поклонився у пояс і вийшов. З королем було гірше, ніж зразу медики собі гадали. Вправді, в таборі оголошували в бюлетені, що король тільки легко тронутий кулею і що рана добре гоїться. Але в дійсності рана не гоїлася і жара не уступала. Що гірше, показалося дике м'ясо. Лікар хотів випалити його ляпісом, та не дуже й не дав. Вхопив лікарські ножиці і дрижучою від жари рукою витинав м'ясо. Що така операція не віщувала нічого доброго, це можна було згори знати. І дійсно, п'ятої ночі гарячка піднялася так високо, що лікарська рада винесла рішення, щоб сподіватися найгіршого. Хірурги хотіли втинати ногу, бо боялися, щоб гангрена не підійшла нагло під серце. Але ніхто не важився приступати з таким рішенням до короля, котрий мимо високої гарячки не тратив пам'яті. Лікарі здвигали раменами. «Хорий довше одної днини не проживе». «Здаймося на ласку Божу», – відповів Піпер, – «бо нічого іншого нам не остається». «Серце не видержить жари», – відповів прибічний медик, А найдостойніший пацієнт ніякого ліку прийняти не хоче. Хай панове хоч до того його намовлять. Тепер Піпер в свою чергу раменами здвигнув. Він мене не послухає. І мене ні, додав Реншильд. Я про себе і не кажу, докинув королівський секретар Гермелін. Я також, зітхав Левенґаупт, свідок нещасливої пригоди. Хай канцлер радить, на те він дипломат, рішили. Піпер подумав хвилину. Остання рада, сказав, пішлемо з ліком Гультмана. І післали. Ніхто не знає, як це Гультман зробив, досить, що король перший раз за час своєї недуги прийняв лік і заснув твердо. Цілу ніч просиділи біля його постелі лікарі, а на рано пішла по таборі радісна вість, що королеві краще. Жара уступає, і рана починає гоїтися. На другий день, хоч лікарі противилися тому, король прикликав до себе визначніших своїх людей на раду. «Я вам казав, панове, що це пустяки», – почав. «От бачите, ще 2-3 дні, і я знову сяду на коня». «Тішимося, ваша королівська милосте, що небезпека минула», – відповів Піпер. «Але просимо і благаємо вас більше вважати на свою найдостойнішу особу». «Дрібниці, мої панове, побачите, нічого мені не буде, нічого. Стільки людей влучають кулі в голову або серце, невже ж я маю гніватися, що мене влучило в п'яту, і то вліву, в додатку?» І легка усмішка промайнула по його блідім обличчю. Чоло зробилося ще вище, а очі ще більші і ще глибші. З другого світу вернув. «Як облога?» – спитав нараз. Шпаре відкашлянув. «О, що в наших силах?» – відповів. «І Полтава далі стоїть, правда?» «То недобре, мої панове. А татари?» «Ще їх не видно, ваша королівська милосте», – відповів Піпер. «Значиться, цар талерами заляв їм пельку, дав більше, ніж ми обіцяли. А король Станіслав, пане Понятовський?» «Мій наймилостивіший пан», – почав Понятовський і замнявся. «Не прийде», – докінчив за нього король. «Бо?» «Бо, як вашій королівській милості відомо, на наших тилах стоїть Скоропадський і Долгорукий, а Гольц з москалями і Огінський з польськими військами не дадуть йому перейти до нас». «А Сапіга?» «Сторонникові мого наймилостивішого пана, бобруйському старості пану Сапізі, не повелося. Його Краєць і Огінський побили близь Берестечка». «Але чому? Скажіть, будь ласка, чому?» Понятовський мовчав. Король перейшов на іншу тему. «А як з муніцією, пане графе?» – звернувся до Реншельда. «Погано», – відповів фельдмаршал. «Запорожці збирають полтавські кулі, і ними обстрілюємо Полтаву». «Запорожці – смілий народ. Та, на жаль, Полтава зрідка на нас стріляє. Значиться...» І король глянув на своїх людей. «Значиться, нам треба, не дожидаючи татарів і поляків, дати баталію цареві. Панове мовчать?» «Той, хто мовчить, здається, що погоджується. Так тоді дозвольте побажати вам доброї ночі». Вийшли. Король казав також лікарям іти спати. «Панове і так потрудилися коло моєї ноги, і то лівої. Прошу мені Гультмана прислати». Королівський Тафельдекер, як вірний пес, куняв за дверима. «Прочитай мені загу про Рольфа Гетрикзона». І Гультман, голосом якого по нім ніхто не сподівався, не читав, а більше з пам'яті виголошував пісню про скандинавського героя, що побідив руського чарівника на острові Ретузарі, підбив руські і датські землі та здобув собі вічну славу на цілій півночі. Король слухав уважно, і коли Гультман скінчив останню стрічку, заснув. Гультман зробив хрест у повітрю, безшелесно відійшов від постелі і, як тінь, сів на лавці в куті. Цар з незатаєною радістю дожидав смерті дорогого брата. Багато солдатів голосилося, і кожний божився, що то він попав королеві в ногу. Всім їм виплачено по декілька рублів. Минали дні. Король не вмирав. А з Полтави доходили щораз то тривожніші вісті. залога змаліла до половини. Амуніції ще тільки на декілька днів стане. Цар прибував при помочі окопів підсунутися під город і перебитися крізь лінію облягаючих шведів. Але терен був сильно грязкий, а контртраншеї шведські, що бігли здовж правого берега Ворскли, дуже сильні. Всі спроби поспіти Полтаві на відбій скінчилися нічим. Цар рішився звести з дорогим братом рішаючий бій. До того заохочувало його і рана на королівській нозі. Ця рана варта декілька тисяч війська. Хорий король не зможе сам вести бою, а його генерали, хоч досвідчені й хоробрі, але між ними є свої невирівняні рахунки, а це також щось значить. І цар став готовитися до рішаючого бою.